ลึกเข้าไปในซอยเพชรเกษม69ข้ามสะพานคลองขวางเข้าไปเล็กน้อยจะถึงทางแยกเลี้ยวขวาเข้าไปอีกประมาณ500เมตรฝั่งขวามือนี่จะเป็นวัดเล็กๆที่มองดูสงบสมถะแต่ใครจะรู้ว่าวัดป่าแห่งนี้แหละจะมีพระที่มีแนวธรรมปฏิบัติในสายของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านอยู่ชื่อวัดป่าทองเนียมครับเป็นวัดเล็กๆที่สร้างขึ้นมาด้วยแรงศรัทธาของสามีภรรยาสามีชื่อนายม้านภรรยาชื่อนางเวานามสกุลทองเนียมซึ่งล่วงลับไปแล้วทั้งสองคนนี้ได้อุทิศที่ดินจำนวน6ไร่ให้เป็นขอบขันพัทธสีมาแห่งพระพุทธศาสนาเมื่อปีพ.ศ. 2531แม้ว่าจะเพิ่งมีอายุเพียงแค่10กว่าปีแต่ว่าวัดแห่งนี้ก็เปลี่ยนเจ้าอาวาสมาแล้วหลายรูปด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่เจ้าอาวาสแต่ละรูปนั้นก็จะอยู่ได้ไม่นานซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุใดจนทำให้ชาวบ้านแถวย่านนั้นต่างก็วิพากษ์วิจารณ์กันว่าน่าจะเป็นเพราะเจ้าที่ที่นี่แรงก็เลยทำให้ไม่มีใครอยู่ได้แต่ในที่สุดคณะกรรมการวัดก็ได้ไปอาราธนาพระป่าสายหลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่งมาจากสำนักสงฆ์ทุ่งสะเดาอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งเจ้าอาวาสรูปนี้ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้เมื่อปี2538หลวงพ่อทองพูนปุญญกาโมท่านเล่าว่าวัดป่าทองเนียมเนี่ยเป็นวัดเล็กๆที่ยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอุโบสถหรือว่าศาลาการประเรียนถ้าหากจะสร้างก็ต้องใช้กำลังเงินกำลังงานสูงจึงทำให้พระบางรูปที่มาอยู่รู้สึกว่าเป็นภาระที่หนักมากซึ่งในข้อนี้อาตมาก็ทราบดีแต่เมื่อมาเป็นผู้ปกครองวัดแห่งนี้แล้วก็จะทำให้ได้ดีที่สุดสมกับที่ชาวบ้านเขาตั้งใจชาวบ้านแถบนั้นหลายคนเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเดิมทีนั้นแถววัดป่าทองเนียมแต่ก่อนนี้เป็นทุ่งที่รกเรื้อและเมื่อมีวัดขึ้นมาแล้วเป็นวัดป่าในสายพระกรรมฐานที่เน้นด้านวิปัสสนาก็ทำให้ชาวบ้านแถบนี้รู้สึกอุ่นใจขึ้นโดยเฉพาะเจ้าอาวาสองค์นี้ที่ลือกันนักลือกันหนาว่าท่านเป็นพระอาจารย์ที่เก่งกาจในเรื่องอาคมขลังซึ่งเรื่องนี้เล่ากันว่าครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ตอนที่นักเรียนชายคนหนึ่งชื่อน้องเบิร์ตได้กระโดดตึกฆ่าตัวตายที่ในโรงเรียนราชบำรุงหนองแขมตอนเช้ามืดซึ่งหนังสือพิมพ์ลงข่าวกันว่าเด็กน้อยใจแม่แต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นเชื่อกันว่าเป็นเพราะเด็กคนนี้ถูกผีสิงครับซึ่งในเรื่องนี้ได้รับคำยืนยันจากคุณบุญสมเจ้าของโรงงานกล่องกระดาษซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุอาถรรพ์ได้เล่าให้ฟังว่าในตอนแรกนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่ว่าช่วงนั้นได้มีสุนัขที่อยู่ในซอยหน้าบ้านเนี่ยเห่าหอนทุกวันไม่เว้นแม้แต่ในตอนกลางวันแสกๆเป็นที่แปลกใจของทุกคนจนทำให้ชาวบ้านแถวนั้นต่างก็คิดกันว่าน่าจะมีคนตายซุกซ่อนอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่มีจนกระทั่งวันหนึ่งที่เด็กชายเบิร์ตได้หนีออกจากบ้านในตอนเช้าแล้วขึ้นไปบนชั้น4ของโรงเรียนก่อนที่จะกระโดดลงมาเสียชีวิตในตอนนั้นผมตกใจมากครับเมื่อแม่เด็กซึ่งเป็นคนงานของผมมาบอกว่าลูกชายตายแล้วกระโดดตึกตายซึ่งก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าทำไมแกถึงได้คิดสั้นอย่างนั้นเพราะปกติแล้วเด็กคนนี้จะเป็นคนที่รื่นเริงสนุกสนานไม่ใช่คนที่จะคิดทำเรื่องร้ายๆแบบนั้นได้จนกระทั่งวันนึงที่คนงานในโรงงานของผมก็เกิดอาการผิดปกติขึ้นมานั่นแหละเราถึงได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องเบิร์ตในตอนนั้นนายสมพรท่ารินเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มวัยประมาณ20ปีเกิดมีอาการตาขวางเดินงุ่นง่านอยู่บนดาดฟ้าตึกของโรงงานทำท่าว่าจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งทำให้เกิดความโอลหม่านขึ้นในโรงงานเพราะไม่รู้จะทำยังไงดีเพราะทุกคนที่นี่เชื่อกันว่านายสมพรเนี่ยถูกผีสิงมันบ่นอยู่แต่ว่ามันจะฆ่าไอ้สวงจะหักคอไอ้สวงให้ได้ซึ่งผมก็ยังแปลกใจอยู่เลยครับว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงได้รู้จักชื่อคนงานเก่าของผมคนหนึ่งที่ลาออกไปแล้วเพราะว่าเขาเพิ่งจะเข้ามาทำงานใหม่ก็เลยถามดูก็เลยได้ทราบว่าไอ้สวงน่ะกลับไปที่บ้านที่สุรินทร์แล้วก็เอาขวดน้ำมันพรายติดตัวมาด้วยขวดหนึ่งเพราะว่าไอ้หมอนี่มันชอบเล่นของทีนี้เมื่อมันออกไปแล้วมันก็ทิ้งน้ำมันพรายเอาไว้ผีที่สิงอยู่ในน้ำมันพรายก็เลยออกมาอาละวาดครับคุณสมเจ้าของโรงงานเล่าว่าผีที่สิงในสมพรอยู่นั้นบอกว่าจะต้องหักคอไอ้สวงให้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะฆ่าคนงานให้หมดทุกคนแต่ว่าโชคดีที่พลังจิตของคุณสมพรแข็งอยู่ซึ่งเจ้าตัวเล่าให้ฟังภายหลังว่า ตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตัวเองนะครึ่งหลับครึ่งตื่นเหมือนกับมีคนมาจูงให้เดินไปโน่นไปนี่ไม่มีแรงจะขัดขืนต้องตามใจเขาทุกอย่างจนกระทั่งเขาบังคับจะให้โดดตึกก็พยายามที่จะแข็งใจเอาไว้จนในที่สุดก็ทนไม่ไหวต้องวิ่งร้องตะโกนลั่นออกไปที่หน้าปากซอยก่อนที่จะล้มพลอยลงที่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามันหลุดออกไปตัวลอยเบาหวิวเพราะว่าผีที่สิงอยู่นั้นได้หลุดลอยออกไปจากร่างของตัวผมตกใจมากและไม่รู้จะทำยังไงดีพอดีนึกถึงวัดป่าทองเนียมขึ้นมาคำว่าวัดป่านี่ก็รู้อยู่แล้วครับจะต้องมีพระป่าพระปฏิบัติที่มีอาคมขลังจากป่ามาจำวัดอยู่ก็เลยขับรถไปที่นั่นไปนิมนต์หลวงพ่อทองภูลให้ท่านมาช่วยท่านก็ออกมาดูแล้วก็บอกให้ทำบุญบ้านในวันรุ่งขึ้นซึ่งในตอนนั้นเองที่หลวงพ่อท่านได้เดินดูรอบๆสถานที่เกิดเหตุแล้วก็บอกให้รู้ว่ามีขวดน้ำมันพรายอยู่ในบ้านนั้นจริงๆโดยทิ้งอยู่บนหลังคาห้องน้ำของโรงงานและทำให้วิญญาณออกไปเพ่นพ่านเข้าสิงคนนั้นเข้าสิงคนนี้ท่านจึงเลยให้นำน้ำมันพรายขวดนั้นไปไว้ที่วัดแล้วช่วยปัดเป่าเคราะห์ร้ายให้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทุกอย่างจึงเข้าสู่สภาวะปกติดีแม้ว่าจะมีความเศร้าส้อยหลงเหลืออยู่ในโรงงานแห่งนี้เพราะเหตุที่น้องเบิร์ตได้จากไปแล้วก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยได้ทันแต่ผมก็กลัวนะครับตอนนั้นตอนที่ผีออกไปแล้วเนี่ยผมไม่กล้ากลับมาโรงงานเลยต้องหนีไปนอนที่บ้านพี่ชายกลับมาก็ตอนที่เขาทำพิธีไล่ผีไปแล้วยอมรับเลยครับว่ากลัวจนหูขนหัวลุกจริงๆแทบไม่อยากจะนอนในโรงงานเลยนายสมพรหนุ่มผู้วิทย์จะถูกสิงให้ทิ้งร่างตกตึกตามน้องเบิร์ดไปในครั้งนั้นก็บอกเล่าให้ฟังนอกจากที่โรงงานแห่งนี้แล้วยังมีสนุกเกอร์คลับที่หลังตลาดคลองขวางอีกแห่งหนึ่งซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นที่เปลี่ยวแล้วก็มีการสร้างสนุกเกอร์คลับขึ้นมาซึ่งเชื่อกันว่าที่นี่นะผีดุมากเวลาที่เดินออกมาจะรู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาเฉยหรือไม่บางทีคนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าเวลาที่เดินผ่านตอนดึกๆหรือตอนที่สนุกเกอร์ปิดแล้วเนี่ยจะมีคนเห็นเงารางๆของใครไม่รู้ยืนทะมึนให้เห็นอยู่แล้วก็วูบหายไปทุกครั้งจนทำให้ใครต่อใครพากันสยองไปตามๆกันจากการที่หลวงพ่อทองพูนท่านสามารถจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าทองเนียมได้ท่ามกลางศรัทธาของชาวบ้านคนที่กลัวผีหรือว่าไม่กลัวผีในปัจจุบันนี้ก็ได้จัดให้มีการฝึกนั่งทำสมาธิฝึกจิตวิปัสสนากับหลวงพ่อขึ้นมาที่วัดป่าทองเนียมนี่แหละครับแม้ว่าเดิมทีนั้นจะมีพระสงฆ์สามเณรมาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้น้อยมากแต่เมื่อหลวงพ่อเริ่มพัฒนาวัดขึ้นมาแล้วจัดให้มีการนั่งวิปัสสนาขึ้นนั้นปัจจุบันนี้วัดป่าทองเนียมก็เริ่มที่จะมีพระภิกษุสามเณรย้ายเข้ามาอยู่กับหลวงพ่อมากมายหลายรูปด้วยกันจึงทำให้วัดแห่งนี้เริ่มที่จะมีการพัฒนารุดหน้ายิ่งขึ้นโดยได้มีการซื้อที่ขยับขยายเนื้อที่วัดออกไปแล้วก็จัดให้มีการสร้างอุโบสถและศาลาขึ้นมาเพื่อว่าวัดป่าแห่งนี้จะได้เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนในกรุงเทพต่อไปตามกระแสศรัทธาครับ ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังที่แปดริ้วนี่เองครับมีเด็กผู้ชายสองคนชื่อถนอมคนหนึ่งกับชื่อเป้อีกคนหนึ่งสัญญากันสัญญาก็คือเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ว่าคนใดคนหนึ่งจะตายไปก่อนก็ตามถ้าคนหนึ่งตายอีกคนก็จะตายตามไปอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าอย่างนั้นทีนี้วันหนึ่งก็เกิดเหตุร้ายวันนั้นแสงแดดมัวซัวดวงอาทิตย์ก็ไม่ผ่องใสเลยวันนั้นเด็กทั้งคู่นี้ก็กอดคอกันไปกระโดดน้ำเล่นที่ลำคลองข้างบ้านเล่นน้ำกันกำลังสนุกเชียวปรากฏว่าเจ้าเป้เป็นอะไรไม่รู้ก็ร้องให้ถนอมช่วยทำท่าเหมือนจะจมน้ำพลุบพลุบโผล่ถนอมเห็นก็ตกใจก็เพ่นหนีขึ้นบนฝั่งมองไปเห็นเขาจมน้ำไปต่อหน้าต่อตาถนอมตกใจมากวิ่งหนีไปถึงบ้านเห็นยายนอนหลับจะปลุกก็กลัวเพราะว่ายายเนี่ยเป็นคนดุมากอะไรนิดอะไรหน่อยก็คว้าไม้เรียวมาเคี่ยนมาตีถนอมก็เลยหนีไปซ่อนตัวในยุ้งข้าวจนเสียงชาวบ้านเขาเอะอะกันว่าเด็กจมน้ำตายเขาก็ค่อยๆ ออกมาอย่างกล้าๆ กลัวพวกผู้ใหญ่ก็รุมซักถามถนอมก็บอกไม่รู้เรื่องอะไรด้วยไม่เห็นเลยไม่ได้ไปเล่นน้ำพวกเขาก็พยายามคาดคั้นจะให้ถนอมเล่าความจริงว่าให้เห็นอะไรบ้างแต่แกก็สายหน้ายืนกรานกระต่ายขาเดียวไม่รู้ไม่เห็นอย่างเดียวเขางมศพได้เขาก็เอาไปฝังในป่าช้า